مچھائے معظمہ کے دس لگے گا تو سر باندھے اوپر دو تو سجدہ کی لوری راغ للا ضرور کول کول لڑے کے نواڑو جڑی ایدو دے اللہ سبا کی تاثر جاتے ہو کو نبی علیہ السلام علیہ پسر لاس کے او بچے کو پچے گا مو دا چکی مارا اولی اس کا اپلار کے اولی دا بخی ان چاچی راولی دقا کسا بسر شیئے دا ناشنا خبر نلا دا اولی قرآن کو جرونو قرآن کا قدردان دے اب پیغمبر دا غیر پر نسبت بانے قربانوں لکا تیار دے کہ دے قربان سے ہوتی کتاب اللہ کا قربان دے اور اللہ کتاب دنیا تا اولو دی دے معنی بانے لکا کہ کہ دا طول اسمانون نومن فی ہنہ اصول کی پکی خیلی دا اللہ تا فرد دے دا سانتا احمد کرمیزی نور علماء نقل کرنی وی نبی علیہ السلام وی امام مسلم اخذ مرجعو وقرع سورة من کتاب اللہ یو مسلمان نے کل سمری ابھی کتاب اللہ سورۃ الی الا وکل اللہ ذی ملکم یحفظه فلا یقربه شیء یؤذی اللہ کے فرشتہ مقرر کی آئے تو کہیں کہ نہیں جی کی یہ کہیں سے ہم کتنے تکلیف ہو رہی حتا یحب متا حب کرا کے لیے پاس ہی چلے کے پاس ہی دو دو حفاظت کی کہ قرآن یہ سورۃ الی لن سورۃ الی کو گئی لن تو یاد ہے الحمد شریف اور مسلمان تو یاد ہے قل هو الله احد ہر مسلمان تو یاد ہے لسورۃ الی تقریبا دے اور کے ہر مسلمان تو یاد ہے دا سانتا آیت الکرسی ہر مسلمان جو بھی کی ناری نہ زنانے تو یاد ہے دو دو کے دلو نمک کی دو خبر و ختمول و نرپس کی جاو کس خبری نکل دو قرآن یا سورۃ الی دو بار حفاظت تو پر اللہ فرشتہ مقرر کی فرشتہ نہ بلکہ بعض روایتوں کی دو برا جی کہ کل دے ہوئی چیزو پر دے وقت پاسے لے خاک کا وقت پر چوک بھی خیل ہاں وقت پتر ہوئی چیزو چاہ ہو بڑا کی چیزو چاہ بیخ رہا ہوں چاہی سو کو رسوک نہیں چھے بعد اللہ طرف موکل مقرر دے موکل اور اے حفاظت کی دا مقام دا دی کتاب دے کہ دی پر دے بانے بل سوئی دا دا وقالے کل کتاب اولولی اچھم دی تو ازما حفاظت بچی دی حفاظت کیوں سی شیطانہ دے حفاظت کیوں کہ کم دے سیرے بھی میں تو رجوع دا مندی حضور اللہ نشو بکی دباو تنے کی دے انو وزا نا فوزا نا خلوہ نا بلتا نا بلتا دا طول بولا خراب دی دا ولی دا اللہ کتاب دے کے حفاظت دی سر جی دا اللہ دے کتاب نا علاوہ قبل تمانی حفاظت نکی دی دی مانا باندی دے روایتینا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی من قرآ القرآن فقد استدرج النبوة بین جنبی غیر انہو لا یوحا الی لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من يجد ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ قرآن الوسطا قرأ القرآن قرآن کیا الوسط اور تمہیں نے کسی الوسط میں قرآت ہوں کہ قرآن کے پس مقصد راغلے پاگا مقصد قرآن الوسط تو الوسط دیری الوسط لگی الوسط نو دے ہوئی دادا سیدا فقد استدرج النبوتا بین جنبی دو ننا باسو پیغمبری ننا باسلا تو میں دو دور کو خوف کھلکی زلکی کنا زلکی خپل پیغمبری جنبتا زکر یو پیغمبر دے یو پیغمبری دا پیغمبری فریضہ دا زمواری دا اب پیغمبر دا دی زمواری قول دی دا چا نو پیغمبر آخو ختم سیر دی خوچی قرآن اولو سر دفاع من اللہ جی آگے تم را چی اولو سر چی پیدا و عقیدہ چی دا عمل نو دا آغو برا دا پیغمبری خبر از رتا دن نکا تو پیغمبر کارو عقیدہ جوڑول دا عقیدہ خبر دن نکا جوڑا ایتا تو پیغمبر کارو عمل خودل دا عمل کی خپل کوششو کو اکنور و رسن سملاس وقتی ناغی تلاوتو کو فقد استدر جن نبوتا بین جنبی دا درج کو دن نکا پیغمبری یعنی زمواری دا پیغمبر و کار دا پیغمبر تو میں دل کو خطو خلو کے ایتے تیدن نکا غیر انہو لا یوحا الی دا دا چی پیغمبر نرے وحی تو نرہ جی او دو وحی خبر ایتے تیدن نکرلا غلط تیدن نکرلا کہ پاکی نو دا غیر اثر بابا جیتا موجودی خیر کار بچے نہیں کی جیتے خیر بچے نہیں کی جی او دا ہم جیتا کہی نو بیا پکار دا لا ینبغی لصاحب القرآن ان یجد ما من یجد نجی روا نجی پکار قرآن والا لا عالم دا قرآن لا طالب دا قرآن لا زکون کے دا قرآن لا نجی مناسب یعنی نجی پکار نجی روا ان یجد ما من یجدو کہ دین دی مغسکی جی قاری جی دی سرد آغا چانا چاہ قاری نور با قاری جی بے داغے نے زیب کا اچار وہ استاد دے استاد اپلا چاہے وہ استاد خود دے استاد خود یا دمور دسول تو سید دے اکڑلا تو نقصان دے اکو نہ وقت کے رکھے سہ اکڑو آگت پری کا ستا مانت کے رس ہوئی ابو ذر کا کیا کنجل کری رضی اللہ عنہ اس پر تخلو فضولا ابو بکر صدیق تم چلی اس پر تخلو فضولا دو جواب پر کہہ دے یا ہذا ان بینی و بین الجنت عقبہ فان انا جوزتها فما ابالی بما قلتا و ان هو صدنی دونها زما کے جنت میں کہ وہ مضبوط گرانا غنڈے کے دیوال دے کہ پجے زواؤ رکم جنت تلارا ستا کاندل ماتا رنرا رسی پاس خپا کسی تپوس دے دنے کی او کزل آگے نوا نور کم جنت تا دیکھ واپا تم تجھے نزیاد کے ہوا جسو بجی دم کے تزل آگے زیاد خردار ہے ابو ذر کے فارون تقریبا دا سی جواب برکلے دے ابو بکر صدیق ہم دا سی جواب برکلے دے نخون ہم دا دے کنا کہ تو برداشت بکائی ناکام بکائی انو پتہ بلے گی کہ صاحب دا قرآن دے او کسی دا غا عمر رو ویا دا غا نزیاد ہوئی نو معلوم اسی کہ قرآن بندی عمل نہیں کرنے تا عملی خوبیہ بنا کام کیا برداشت بکائی ان یجد ما امن یجد ولا یجہل ما امن لا یجہل غصہ بنے کی فکر خلوبان خوئی جاغتا سر جہالت کی او سرہ جنے کے دو پکیتے کے دا اللہ کلام پرستے تا قرآن والا عذاب جا دی کہ اگر خلوب قابی کی ساتھ کنزول کے پیزے بنے خوئی کبر چاہو کو دولا بس دانتے نانگارک کو ایتیزی بارکی دیتی دی دی طریقہ باندے نور فضائل فضائل دا قرآن احادیث کے دیز بھی کر گئی تو قرآن نم دے سرے اگر ہمیں دے دل رہا ہوتا دا دمرہ سوابونے کے اللہ ورکی یا دمرہ درجے پہ اچھتائی میں دے مطلب سرے کہ دا وائے گا کہ جانو شانتا ہاں ہاں کوا ہاں ہاں کوا ختم سر پہ رکھا سپارہ میں ہوئی اور دو سپارے میں ہوئی دری سپارے میں دو سپارے میں ہوئی دو سپارے میں ہوئی میں کہا عقیدہ پہ جوڑا ہوا نو دہی الفاظ کو لستے کہ دیر لوئی برکات خیر اور ثواب دے اچھی عقیدہ و عمل کی جوری کہ دا تھی نہیں حجتن علی تا خلاف دلیل دے اوی با تیجی رکشی ازا لستم اکو مائی نا عقیدہ و نئی را باندی عمل ہو عقیدہ انو عمل ہو نو دکول سرا دا عقیدہ و دا عمل سرا لست کی دا دمرا خیر دے بندہ سر تائید کی کمک کی وہ سر دارے کی قرآتی یعنی دفاہم سر اقرأو ما تیسر من القرآن رول والے تکی اول والے کی دا آسانی دا قرآن نا نقاری سے تکی لولی ختم کی یقینی دا دے کہ انبیاء جوندی دی پا حیات دنیایی یا جسدی یا انسوری سرا موز دو کسی چیزی ہمیں کہنے ہیں کہ خیر دے دوری لگے جاروں گا کہ ست دولو اور یہ اٹول دیوار ہوئے تو اس کے لئے راوالا ہے نو منگا دا اٹول دا غصے نا نا نا نا تو برا روارا دا اللہ جی پو اور کی کہ پو اور کی کہ پسا علمی کفر پری جی تو کفر دا ستون سملو کی چیز دا غیر تو شکر غور نہیں سرے او بل پر پدی مسئلہ غور فکر ہے کہ مدرسی ترسی نگوارے کہ حیات دنیا یہ نمائی زمان ورسیب سے کہ مدرسی تحترین نگوارے مرتبہ سوکھ دنیا کی جانے جب سوکھی پدے غذب باندھے اختصی جی کہ پدے غذب اختص ہوں پاکستان کے کفر زیاد سو کا کم سو زیاد پیر کار کے تم کفر شیر ہے دے تو سکھے دے مطلب سو مجھے تو جو شیر انڈا کا شیر گیا میرا نو کام نہ دے سر سکاری سے اس کام میں رہتی وہ تیرا حیات دنیاوی مری مزمن دے اچھا حیات دنیاوی نہ مری میں زیادہ زمن جانے دے آیا دشمن دے اب اگر ایسا کہتے رہے ارے وفاق میں وقل کو سنم تک جرم دیری پیری تھی کتاب وفاق نو باتیں کام کرتے میں اسے ہمیں کیا لگو سی کہ وہی باسی روم بم لوگ ٹکلو تازہ دے کے روم بم ٹکلو کا کل کو پورے کتنے پرزان کو روزی ٹکٹ ہو کے پارٹی کی نمن دے لی کیا بس کہ نہیں اللہ گزارا رہتی کہ صبح کی مشران جی سکھا لگ گئے تھے کہ برداشت کے ناکام دے نو قرآن نو مثلا دا دغه دے دا معنا نوں دے دا مطلب نوں دے او کہ اجمالی عقیدہ درست دا تو قرآن پر ترجمہ نے کی بیا قرآن نوں دے جو مرلا سواب ہوتی یہ کی صحیح لئی سواب اگر ہوتی ان کی عقیدہ ہی دانگا نو تو قرآن میری حجتن علی تا خلاف دلیل دے دا فضائل سنچے جزی کر کری دی نور علماء دا تفسیر بھی کر کری دی میں کتاب میں روئے دے کسی کتاب البرحان فی علوم القرآن دے اول جو ذخیر کی فضائل القرآن فنم بانی احادیث مبارکہ جمع کری نہ فضائل قرآن اور تبلیغی نصاب کی بہت تم دو بھی فضائل اعمال ڈائریکٹ کی مستقل کتابوں پر مضمون بانی لکھ رہے مستقل کتاب دے اس سے کم تبلیغ کی لے کی بھی کیوں کے حکام دے اور مستقل کتاب دے فضائل قرآن مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی مستقل خدا کو عمل کری قدرتی ٹکو نہیں دی آواز کہ قرآن ویلا تدعو مع اللہ الہ آخر ادے ہوئی لوئے بابا رضی نل تدعو مع اللہ منل نہ دینا سواب بولے سو ادمر بھائی کہ قرآن بوتے دا اللہ لعنت کی پتہ بانے غضب دی دا اللہ پتہ بانے کہ عقیدہ ربا نسا کہ عمل نہ کہ سلم ہوئی لولے میں سلم لا تدعو مع اللہ الہ آخر یہ خبر ہوا دا قرآن دا من چکم کتاب لاس کے اغسطے دے دی قیمت پہ جم دے فضائل مطلب سے قیمت پہ جم دے کہاں کہ قیمت والی سے زیادہ کم قیمت پہ فدی بانے کے زمان طول عمر لگی نزد سود منم فائدہ منم او چے نور پہ نور تاڑنی مغزیان منی اتاوانیان جو مسئلہ فضائل دا قرآن نفس تصحیح دنیت میں مخی ہوئی کہ دا دکول دا دیر پار دی کہ زان پی عمران کم ادخبل وقت مناسب بلتم داران گورتم درہ مخبرہ قرآن خبر دا کیا سرکی ہر وین کے کسے لی جائی سوئی نواغا دا کیا سر لی جائی ازال لپاوا کی لی جائی لیکن تو چی زبان دے پا عباسو کی غجی جی عباس کی سوک نغجی جی ملتا دا ایوالا گر لی جماعت کے بادام ازال لی جائی کنی لی جائی ازال لکتل شرے حق صحیح شرے لی جائی خواغا دے پر وقت نہیں قاری جیتا درجی جیتا دس رکھوں دس نا سا پتو کرا شرے گلے شرے دے پیجی بڑھے نو بل جیتی جا بل سبق شروع کنو بل کیا سر آلہ جی بل کیا سر آلہ جی کہ لیوانی پاک نو داغا دا خبری مراد نہیں مال آونو داغا سوک مخاطب ہے زن سے ادرا کی نو دا کیا سر آلہ اپس غر لی جیتے نو قرآن دا کیا سر لی جیتے جن نو انس سر لی جیتے یہ واضح ما تنلی لی جیتے پیریان سر اوم لی جیتے فرق دم رہ دے کہ یو اصلا وہ ان کے لکوز زما خبری تے ستاسو سر لی اس مخاطب کا سے وہ باور پر لوی اللہ کے زمانیت دائی کہ طول انسانان اطول پیریان زما مخاطب کیا تا خبر رسی اگا اچھا تا بل بل لکھ لیے زما را پیغمبر بل لکھ لیتا رسی وہ زمانیت دری دے اور اللہ جی سی چیزا نیت صحیح سی طول دنیا تو رسی نو دا نیت کول کہ دا کیا سر دلی جان اور دا کیا سر خبر ہو دا قرآن خبرہ دا جنات و دا انسانان سر دا و انسان اصل لے اپیریان دین خبرہ دا دوسر کی چرتا چرتا قرآن دا پیریان تذکرے کی فبی ای آلائی رب کما تکذبان پیریان بندیان دوڑ تو کم نعمت دیتا جی بولے جی ایوہ سقلان اے دو درانو پیریان و بندیان یواز بندیان سنوی پیریان بندیان دوڑ تو لیسی مثال لے لکو زما استاس خبری دی نو تول ناری نوی خدا خبری خو زما استاس یوازی دی دا خبری دا انسانان و طول دی دا زنانو هم دی کورونی کی ناس که غوتم دا خونه دا تو پا تو کلی پا مجبوری پا خپل کارو تیر غوتم دا خونه دا بل تکار بای لگیا دی غوتم دا خونه و مخام خبر زما استاس خوزمین کرا مخام خیسته خونه غوتم دا دی تر قبانی دا قرآن خونه بندیان انسانان و دوارو تا دا و بندیان اصل کردی او پیریان سانی رسول علیہ السلام لا پیریان راغ لگا گرزیدو او دا کلا آقا وقتی که کلا نبی علیہ السلام تا وحی شروع شیوا او اسمان تا دا پیریانو و شیطانانو نسل یو دی دا دو اطلا بند شی لاری کسی تا بند شدی نو دو جرگاو کلا امشر للاڑا دا مشر تایوی دا سی حالات کی اگو تای دنیا او گورای او دنیا کی او گوری که سین کلاب را غل لے اگو تا خدا فتاوا که اخیری پیغمبر را پیدا کی دین کی دی او اگو سر با دنیا کی انقلاب را دی ویلار سی او گور دنیا کی تقسیمو شو طرفونه وویشل شو، دې طرف ته دغه لاړ شئ، دې طرف ته دا لاړ شئ، مغرب طرف ته دا لاړ شئ. مغرب طرف ته مکی معظمې مدینی علاقې طرف ته د نصیدین د علاقې د اوو تنو جرګه لاړه. دا اوو تنه جرګې والا پیریان هغه و چې هغو تورات شریف مانا د آسمانی دین منونکي وو، غلطۍ پکې وې، خو د آسمانی دین منونکي وو، تابعدار وو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانا اور تورات شریف مانا روان جی گردی رسول علیہ الصلوۃ والسلام لا د ہجرت نہ مخترے تو مکہ معظمہ کی وہ تو بازار تا د ظلم جار یا وکال تا د دعوت او د تبلیغ لپاره رسول علیہ السلام په بازارونو ته اومتو پردو کل ته اومتو وکال کی میلے میلہ دا خلق را غنڈے سوزاگانی خلقی رسول علیہ السلام تاجر چلے دے دے دین تاجر دے دے دین سوزاگر دے دین خلقی تنبو کی با مشرو آنور دزو مرگری با میدان کی تنبو را دا نبی علیہ السلام لار مونید واقعی ترکی نبی علیہ السلام با تنبو را لار او غض با قولو لا الہا الا اللہ تفلحو جو زرد کمی نوائے لا الہ الا اللہ اللہ نسے عبرتو کلا نسے نو بچ بسے کامیاب بسے رسول علیہ السلام قولو لا الہ الا اللہ دانوی اعتقدو اللہ الہ الا اللہ تفلحو دا خبرمی داون نوی کہ ما پیغمبر مانے میں کامیاب بسے داولی نوی قول دخلی تکی نیدی مراد د دې عقیده د عقیده زړه د کومې نه د دې ویل دي، نو چې د زړه د کومې نه یې وایي دا خو نوې خبره ده، نو د دې سړي د خولې مانې که نه، نو دا سړی د پیغمبر ومنه. اگر که تفصیلي دې نه ویلي چې ته یې پیغمبر دی، خو د دې ویلو سره د هغه پیغمبري ومنلی سړه استاګیره نه روایت ومني، یو روایت د حدیث ومني، نو دا دې ومنله چې دا راجي شقه دی. که شقه یې نه مني نو بیا به وي چې د کې دا کمې شې بیا به بجار حقا کې کېده. وچی روایت بیان کی اگر حدیو نکلا زماستا خبر نکم دو محدیسیونو خبر نکم چی روایت منی و جر حدیو نکلی دو مطلب بدائی چی دے روایت تم اعتباری ہوئی او روایت تم یقینی سیئی ہوئی یا کمزوری کو سیئی تو ہوئی وضع تن ہوئی جزا میں جو فیر ہوئی نو دو سر از نبی علیہ السلام مانل را لئے جمال لیتا تفصیل دو رسو راوی محمد رسول اللہ بسر بیاوائی او بمانی یہ تنبو کی بے سر دن نکاو د تنبونه دننه به چې څه وشو هغه غلله خبره وه. ووراءه رجل ابیض احول، ده پسې یو سړی و د رنګ نه سپین پړکېده، یوه سترګه یوه بله نه وه. ابولهب و، ابولهب ته یې ځکه لهب وي چې د لمبې په شان ته ځلېده او پړکېده. ابولهب د رسول علیه السلام تره دی، د پلار ورورې دی، دا یې خپل تره. او هغه به چې کله به دا خبره وویل واپس کېده به نو هغه به آواز وکړي غوږو ته کښېنه دی لیوانی دی، د پلار نیکې دینې پرېښی دی، اپه ده به یې د کاڼي ګټې ګزار وکړه نو به وي. داسې و روان بازار کې یو تنبوله لاړ، نو شور او ځوک دی چې بل تنبوله لاړ، آواز یې وکړو قولو لا اله الا الله تفلحو، دا ومانئ کامیاب به شئ. چې دی ووت هغه یې خبرې ته غوږ کښېنه دي او ګټې ته یې لاس کړ او دا د تنبو سړی را ووته توره په لاس کښې، خبردار زما په انګړ کښې دې چې ګزار وکړ نو زه دې وژنم مردارم دي، دا خو زما په امان کښې دی، زما ورکې ته چې ګزار کوي. هغه یې د کاڼي نه منع کړ. رسول علیه السلام نه د هجرت نه پس بیا مدینې ته لاړ. پیغمبر علیه السلام ته ما پېژنې؟ رسول علیه السلام یې نه. یا بازار کښې ظلمجاز کښې پروکاز کښې چې مې دا سړي نه بچ کړی دی، هغه ته یې یا هغه سبق چې تا زه ورته هغه درد زما زړه کښې پروت دی، ما ته هغه سبق وسو وه اوس یې راته کره کړه. رسول علیہ السلام ته کلمې طیبه وویله، په مطلب باندې پوه کړه. نو دا تس دا ویل نه و، د خولې ویل نه و، که د خولې ویل یې نو هر چا به وي، خو د دې سره د زړه ویل و او د زړه په ویلو باندې ټینګېده و، وروستو پسې عمل راته دا ګرانه وه. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام خلکو ته دا وي قولو لا اله الا الله، قول د زړه او دلیل کې ژبه وه. زړه کښې سټیټ چې په ژبه نه وایي نو پته نه لګي، نو ښکاره به کافري سادي دې بنیاد باندې پیریان وویل لاس یې وګرځئ د نصیبین پیریان رالو نبی علیہ السلام بازار ته روان دي، تبلیغ او دعوت لپاره روان دي، دعوت تبلیغ هغه روان دي. او سره یو مرګره دی یادوري خپل غلام نوکر یو سره بل مرګره دی. موږ کوي د سهار کې د شپې موږ قرآن لوست، پیریان چې دی برید له لاړو د لرې نه د اندازه واورېدله، نو مصر ورته وایي ته معذر، هغه ورته وایي چپ شئ وقت کے دے کام سی تو وقت کے دے تھا ولی سی بوٹو کے کہنا وجہ کے ہو قرآن واوری ولو الی قومہم منذرین اگر دے دو دے دے جا کام کھلتا یہ رول کی ہو دوبری آتی دینا یہ دا زمان کا خوبل چاہتی دا زمان خوبل سے جور کری او دا اللہ بین بلتر آگل دے او دا سی دے لکھا دے تورات بین صحیح بین کے تورات کمارا سانترے دا تس اوریدن کی نو تس قاصدان نو ددیزن مبلغین او دعا کا حق لارا پیغمبر السلام نے دل دغکرن دے رویے سی سر ملی رسول علیہ السلام نے اجازہ نہ داغستے کہ دا اس کل کو توبو کو نو او پیغمبر علیہ السلام نے خبر نہ دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمان والا مخلوق ازمکی والا مخلوق اچھا چیری میں کی نپوئی پاگے کی اللہ کے پر پٹ ساتھ رہی نپوئی غیب بانے لیکن یو اللہ اللہ کا پتہ ہے کہ دا راغ لگا مسلمانان سے پر رنگ دا مسلمان بانے اقوم چلا رہا دا مہنے رکھے واللہو الہ قومہم منذرین قرآن دا واقعی ذکر کی انسانان سجی کہ پیریان ہم دا مہنے رہے کہ پیریان تا دعوت مرے نا اغوب سلس جاتا ہو اغوب منسلہ سورة احقاف فجستم سپارا آیت نمبر نہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین اس صرفنا الیک یا کا بندہ احسان میں گورا او تاثر میں خو گورا کرو میں گردول تاتا تا طرف تھا نفرم من الجن سوزوانان دا پیریانونا طالب علمان رالا نفرم من الجن سو طالبانو دا پیریانونا زندیان خو وو غسر خطلی جائے سو شیو اصل چیزو او ما دا کسی پیریانو مرا خلاص کر نفرم من الجن سو زندیان دا پیریانونا تاتن رو گرو طالبان یستمیعون القرآن نتاس چراتلن سو چلے کاؤ تو غور واؤر کتاب دا اللہ دانو چیزا دابا پا کیم جی سجی دن سشل تالو از چر گو غول دکم جارو خدام نگه سری را اپلی زو بویر گلزو نا اپنو پی ادارو برا تو خوی دعا برا تو کی نا اپنو پی نگه که سیده که دا غوش رو لگه را خدا کنی شلطانان خوبو کرو نرالا دا خبر شیطانان آقا ترا را سلا چیزی سلو فلا دا خبر کرده شیطانان خوب گل جی گلا عزیز نواق یو هی بازم الى بازم زخر فر قول غرورا حقیقه که ریدو بسی بلی اجرا و لاکیر سنگلا تو رشتیایی کنه بازی خوانه بیت نده بایی تو قصه دا کلی که تیم نمو شرم نو بید الله تو رشتیایی نو ناقه جلال الله تی نصر ویلی نصر نو ده پیر سه بسه ده زن نو بید سدی دن چه سلطالو لکتر گو غل ده کم دارو تو من تو کتا نالی که دارو یا تو بخو اجن تعالان برای کی ریزن تو کہ تو اسو دوار کارو گی میں چر کو گولی دے پم دارو گی میں نہ سے کم پلی کی پم پم پم کو تو سائی کرا میں چر کو گول کیو میں کہ خسرا سی سات دی سی یہ ہے پم دارو گی اتے ریزن تو کہ تعالو پگے بو یو اللہ کوئی جی مخلوق نہ کوئی جی خدا خبر ہے کہ شیطان خبری دے سی کنے کہ بندہ کرم مسلمانو نہ دت شیطان خبر رسول کی نہ دت خطا خبر شیطان بل رسول کی دادا اللہ حفاظت کے حفاظت ہی کی اور چوکی کی فرشتے کرے نو دای کی یستمعون القران دو بغور واری کتاب اللہ سے تو پہ خانہ غری سے بھی ہم سے تو کب سے غری سے حکم ہم داری ہم سے تو امام تصویر اللہ کے خبر کیا دے بری کیا دو پیریان انہا لان کی دالا دا ہم سے تو پہ نہیں کوئی چپ سے بالکل غری سے سوچ کو دا خواہی لتا قرآت الامام لہو قرآت کہ دے سوی اغسطہ دے وہ چطے پہ پہ بھی کھنا کہ دے کم جتا ہو رہا سو چھو اس پتہ نہیں سے اگر اللہ اکبر اسے جو پچھ رکھا تھا چھو رکھ لاس کرے لیکن سے تو فیدہ ہو کرا کہ آگا غصہ کو تو وقت کیا تھا اسے کی پزڑو آیا جب اسے ہاں تو مخوضہ ہوتا ہے سو ضرورت کیا تھا وہ کدیو خوضہ انہوں نے کافر دیز یوم نو خدا دے کہ غور ادا ہوئی کہ پہنے خوضہ انسی تو واللہ الہ قومیم منزیم چکل پورسو نو کلا چی آجیر سدو قارو ہوئی چپ سے ہلی سے کلا چی پورسو دادا امیر خوض یا عذاب بخی خدا نے کہ لاؤر سر کرو سکھا لکھا رہا کار مطلق اندہ خود جماعت تے جماعت حق دے قرآن نمگرا کرے تو قرآن حق دے تو پردے علاقہ کی یہ خلق بانے غلط سر انسی طالبانو دا سی چی بیاز نئی منگا چی ضرورتی چی دیر خط طالبانو دیر خط خلقو اور دیر دی سر تعلقو خپل کار کے کار ساتھ بر سر کار نسا مجھے سر خون پانی چی بیاز کنا آن سی تو جب سی فلما قوضیا واللہ الہ قوم منذرین سارا بابا جی نہیں فل حال ہوگا کے دل کام پلتا ویر ان کی مبشری نہیں ہوئی کہنا پرند پوری صبر رہنا انذار دے انذار دے تباہی تو کمی کی زب بچوں سے دے گھر کے بھی رہو گا کہ رہو گا کہ جس تو تعال دمر دور ہے نام نوں دی بڑے پدی بان جان کو کو دمر دمر خوشالی دی واللہ لا قوم منذرین قال یا قومنا انا سمعنا کتابا بدین دعوت اللہ تدس محبوب دی کہ دے دین دے دعیان و دعوت نقل کرے دے پیغمبران واقعات بتا سوی نہیں کہ پیر پیغمبر دا سی بیان کرے دے دے دا سی کرے دے دا سی کرے دے دا سی کرے دے دے دا دے پیریان را غم نقل کرے کہ پیریان دے دین دعوت ور کرے او بیا خاص دا عقیدی دعوت ور کرے دا عقیدی دے دستور ویلی ہو دے ہے قام زمنگا نصب اتر شریف کا رشتہ زکی صدیب نصاس و قانین ستاس و رورن ستاس و کلیوالن ستاس و نصبدارن نو دا خپل جنواری جنم چې خیر تا ته ضرور اوسم په خله مې خوشې خوب لگے دلې په زړه مې خوب لگے دلې نو په تا مې چې اردو ده چې تا ته ضرور اوسم خیر خواه سره پر زور سره درد زور سره نه سمعنا کتابا نو تعارف کول زه تاسو ته یو لیک ویم یو خط د تاورم او خط د چا دی ډېر لوی خط دی انزل من بعد موسی غالی کے ایسے پس موسیٰ علیہ السلام نے حوالہ ہو لی اور کہی دا موسیٰ جی نے عمل کے متعارف ہو پا پیریان ہو کی چاہ دا سول مانا ہو چاہ با لگ مانا ہو چاہ اسے دعوا ہو سو چی بلکل من کرو نظر کے حوالے آگے ہو کہ دا موسیٰ نے رسول راگ لے رہے علیہ السلام مصدقا لما بین ایدائی روان دی چی چی اما غوی داری تصدیق کے نیقا خبرے تورات خبرے کی اور چی نوان دی چی چی تورات داغو گئے لیم دے دلوان دو خبروں کی یہدی للاق اوسم کون کہی راہبری کہی روانور کہی حق طرف تھا حق سے اگر آپ کی دیا گا حق سے بکول دا قرآن یس سمعون القرآن قرآن تو غوی خوضل نو دے حق طرف تھا کون کہی کہ قرآن زکے نو قرآن ممنے ویلا طریق مستقیم کون کہی طرف دلارے نیرے صراط مستقیم طریق مستقیم لی کرتے اہدن الصراط والمستقیم تیریان ویلا طریق مستقیم عقیدہ دا عمل دا عقیدہ دلان دیتے یا قومنا عجیبو داعی اللہ اے زمان عجیزان سر برانو اے زمان قامت نکا اولادا قومنا بنون کے دا بنون کے اللہ تا دا اللہ بنون کے داعی بنون کے نتے غمبر علیہ السلام دا سبق کی چارہ ولے دا قومنا اول دعوت تے دا لا الہ الا اللہ نو جن دعوت تے دا محمد رسول اللہ داعی اللہ اللہ بطرف سے بنون کے وامنو بی ایتینو کہ جزر باورو کہتے ہیں فائدہ بھائی صحیح یغفر لکم من ذنوبکم وہ بسی تاستا جرم نستاستا زنی یا طول پہلے کے وزہ انشاءاللہ تاغیفم ویجرکم من عذاب علیم ابج بچی تاستا دا عذاب درد ان کینا ویجرکم من عذاب علیم تو جہنم نہ ہو بچی کنا دردناک عذاب رہا ہونے تخویف دے انذار دے یرول دی اور یرول ذریعہ بسی یغفر لکم دا جرم نزا پیسی جی سخی دا انجا چیز سخی نوال دی که بندن دوری جی نو دا انجا او غرد و هیل پری دا ایچه دی پری خواه یه جر کم نیم عذابین علی ایم عذاب در دون که روم بجی او توک چیونو منی دا ای اللہ فلیس ابھی موجود ان سلاب مجھے کمزور کن کے در اللہ کو دنیا دنیا کی منگے کہنا ذکر دار ہوگی کہ دنیا کی کمزور ہے کولا نے سنا خیرت کے خود سے کمزور ہے کولا کو یہ کی آواز جا رہی ولے سرہو من دونی اولیاء نہ پہ اکڑا دا صفات نہ خلا سور دین چوک نشی نہ بے دلا سیاد اللہ نہ چوک چموار افید رسو ان کے اللہ دے اللہ دپرے ہو کترے ہو نہ اللہ نخلا سے بلو چوک مر روڑا خلا جی اولائکا فی ضلال مبین دغا کسان چی کتاب دا اللہ ورمانا عقیدہ ہماری پہ جوڑ نکرو دغه دغه پلیتان دغه نالایق دغه سب سپور سپور پر لگ چې ضلال مبین دادی په سرګند گمراهی کې دلته دا قرآن نقل پیش کړو د جناتونه خو نباوي یوازې بندیانو ته نه ده سورۃ الجن مستقل سورۃ په دې مسئله ذکر کړې قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد آمنا به بندیانو کتاب دا اللہ واری ما توائی سیدا استماع تو غوری دلیو تسوری دل نو تو غوری دلیو زنو بندیانو کتاب دا اللہ او بیا دائیو ایلی عقیده دا جورا کری و پدی باندی انا سمعنا قرآن عجبا یادی لرس اخونا کے خیر طرف تھا فآمنا بھی نمون پاری بانی رزرن ایمان راوڑ ولن نشرک بربنا احدا اشریک بن قدر اختر صرات حکم حکم جرسم کی پارا صورت نور پر صورت جن قل اوحی علی انہ سمعنا فرم من الجن فقالو انہ سمعنا قرآن انہ جبا ناشنا کتاب واورد ذکر واجی بندیارو تم دے انسانانو تم دے یواز داخرت کو رہنے کی دنیا کامیابی مخی بند تھا یواز کی جن بیانی بلکہ امر و سروم خی ٹول کارو نئی میر ناشنا کتاب یہ حجی الا روش ہو نہ کہ بند تھا طرف سے کامیاب ہے بے ہدایت آپ کی جو امن پہ آمنا بھی اعلان کو نمو خود ضلع نہ مان لے آگا سات کے من لے لے پاگا وقت پانڈی اہدا لم نصر کا بے رب نا حدم وانہو تعالا جب دو رب نا متخذ صاحبتن ولا ولدن رب دشر کے کو شان در رب زمون دیر لوئی میں خدا شیون باچے ہیں وی اللہ خدا دا لکہ مشرکین بوئی دا مختنی زمانی دا اللہ بچی دی الملائکہ تو بنات اللہ دا غد زمانی مشرکان بوئی او یادا مانا چی اللہ برا خدا جینا ضروری دیر کدی بچولو گندی مت تخد اللہ نو ولد وما کانا معاو من اللہ اللہ بچے کرے سوک ندے اچی بچے کن الہ بچی الہی نگی نیورے سوک نشتے او زمانگا نا پوانو رفا اللہ تیرے خبر کوری زمن خیال لاؤ کہ بہت سوئی دا دروغ نو بہت سوئی خلق رشتیا ہوئی ایسے بہت ملا رہا ہے آیت قرآن آیت بولو سو ترجمہ بولو نہ کھولو نہ بولو اصلا آیت بولو سر کو تو غوجی خیال مجھا بلی جیسے لی جیسے میری خبر رہا ہوتے نئی ملانا غوگ تا میری رہا خلق کو ودا کرنے سے قرآن دایت تفصیل سے جا بہت قرآن کی رہو جو علی اللہ بھومن ہے جا کسی پر جو ہوئی خلق حیران بس قرآن پاک درس بلا کرے اسول تکے سر تا مولا را غلے و زمین کلیوان ناصر دی راغے ما تیوی و مولا را غلے ہوئے مائی سیوی یہ سیوی لکنے تو اس غزر واندے گلی تو چار بیت مصری واندے گلی میں آغم اسنوی دی روئی قرآن یہ جو قرآن خوب پکیزے پکیزے اسنوی خود ترجمہ نکولا نو طولی زمینوں نے داگے مولا تکے سر ترا غلے اور داگے مولا تکے سر کولا یہ غزر ہے میں غزر نہیں آغم اسنوی و کتاب دی اگر ہوئی اگر یا تو قرآن نو ہے نو قرآن سر سوائے سکتے ہو تو زمیرون بھی ایک طرف سرہ جو کل چیزی طرف سے نہیں مجھا نہیں داگی نظام ساتل ہوا ہے خون دا قرآن دارا تو داو الحمدللہ کی نمی دا چانو سوارا سے نئی طرف ہو دے تو بھی طرف یلی نو داو مخیانے خبر آدھا مجھے کی دروغ بچو کنوی امولیان باب دروغ میں دیو خوچی ہو جی تو قرآن نہیں دل تو سوارا تو قرآن شریف کی راقا سے نو قرآن شریف کی راقا سے ہوگا نو قرآن شریف خورا گا لاسکی خود جب خونو لاسکی با قرآن شریف نہیں ولی نو مجھے کی بندیان پیریانو تا اللہ دروغ نوی اس پتہ والے یہ گلا کہ قرآن ہم واہ رہے کہ پیریان ہم درو ہوئی نو بندیان ہم درو ہوئی آدھے سے ہوئی اچوک چی پخلو درو ہوئی نا غیر قلم پخلو با پجبا بانی درو ہوئی شیلی کرے چی پجی جبا درو ہوئی نو پاگاو چا جبا درو ہوئی شیلی کرے نو پا درو ہوئی کتابو ہیلی کرے یہ گران شیع بے حساب کتابو لے دل سے سڑی کتاب راو ہے مائی دا خطا جی کتاب خطا ہی یہ غلط ہے ماں پریخو میرا لارے چلو میرا بچے نا خبر رکھو کہنا نو لارم قرآن شریف میں بچے رہا شیخ احمد رضا قرآن شریف ترجمہ جو سر پہ حاشیہ مما رزقنا من بطون روحن عزیزی کی اس میں داخلے تیجہ بھی برسی بھی ہو عرس بھی ادا کسی بھی شیئر ادا طول پر یہ کہ در نبی مما رزقنا من بطون ایماندار بدا کرو نسو میں اتدا مانی پینا میں ولی نمانی دا نروائی جا میں دا نروائی کہ قرآن کی لگلی دیدی نا جب قرآن کی لگلی دیدی دو خودے بنیاد باس ہے دو خودے غر کا تو قرآن کی لگلی میں قرآن کی مجمعت ایدی دے قرآن کی میں رو بل جیتا سنتا نا تھا بل میں سروانا بل جی سیلی مسئلہ کیا گا وقت کوئی لیل وسیلہ یہ میں نے کلی کی وسیلہ بن جانا ہوتا میں کہا منی ہے نا ولی نا منی دے نا روائی جانا میں نے قرآن کی زمانہ گئے لوگ تو دو دے تو دو نو پتاو دا پسی کاروانا میں کہا منی ہے نا دا فنوانا دا اللہ کو پر دے میں کہا کبر کو جو قرآن کی لکھے لگا ہے سیدی تو وہ سر سوکو خارت میں خارے کہ مو دا کفر کیا لکھے لے دا قرآن ملے قرآن اقضا اللہ کتاب دے وہ دپ کی دروگ نکلی میں پھر سیاگانو قرآن روانا یگان قرآن کہ آدم و حواء علیہ السلام توبہ وختلی وا او ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دی سورۃ بقرہ تفسیر کی غیر کری کہ آدم اور حوانی پانچ تن پاک کا وسیلہ دیا تھا پانچ تن پاک کی وسیلہ سے سوال کیا تھا میں کہا مانی ویزا فقط راجی دی جمعنا نروائی دی میں دیا راجی دی قرآن دی پتاولے کہ یہ عربی ہے کہ قرآن سروں لکھنا صحیح وہ قرآن تو خود یہ صحیح ہے قرآن کی غلطی ہے وہ دیا عربی ہے کہ عربی سب تک آتا ہوا ہے مجھے ایسا کوڑے قرآن سے کمہ خواہ ملا میں ادا جی کہنا اصلا دلتا مناظرہ سے کتاب میں کتابوں نے غرور میں کتابوں نے درو خطا ہی دیتے وہ گروہ ادا کو کتابوں نے درو ایسا رہی سے میں زمان قرآن ہی کہنا رہی سے قرآن سے نہیں پیریان اس پوشو کہ پیریان ہم درو ہوئی یعنی زمان مجان سے من تکم بیان کی زم مولان چې موږ ته کوم کرامتونه ذکر کوي کومې پیسې ذکر کوي دا دروغ دي رښتیا پکې ته نشته یا ډېر کم او بندیانو دغه څنګه ته بدی کومراه باندې اړه دي زم موږ خیال لا چې دروغ باندې الله ته کول او انس او جن او الله ای کذبان ا په یان هزار من غلې چې او جن دې هزار من جن په زور جن دې بیان ته د رسول علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې هم دا پیغمبر علیه السلام مناسو محراب کې اللہ اصحابان لچا پیر ناسو نقفلی زلی خبری دیگا کولی کہ منگا دا کارون نسلو دا کارون نسلو نبی علیہ السلام بخندری اکی با کہ اس پا دی پوشی جدا طول منگا بد کری سکوی دسی ناروان کری دسی ناروان کری ایسی غلط کری نبی علیہ السلام باورو بخندری اکی با نو دو خپلا کار دیگایی بیان کل دا نو اسم دا دکنا کہ بندہ پوشی نارا تخفل را چی مرسی چی گورا مارا تاو دا کار تاو دستی بنو کول دستی بنو کول لازمی خبر اور لازمی کہ درے میں دعا بھائی دی کہ بابا سب سے دعا کرے اخن بابا مبارک کی دعا کرے نور مسلمانان مڑ نو کہ نور تو مکھ خدا بابا سے تو کہ نماوی بابا سے تو خوش رہی اللہ دی وبسی بسلے ہوئی تو تخفل کر تو نے تخفل مو تو دعا نے کہ پر نہیں نکتا نے کہ غنیا دے بابا سے تو دعا کرے کیا کہ مانو کولا بول بتا بابا سے تو دعا کرے دا بچے ہیں کہ ملا سے تفل پیار کا دعا ہوگا بابا سے اس کو فل پیار کا دعا ہوگا پلے مور کا دعا ہوگا میاں نیچے سے یہ ہوگا سنو دا دسی روانی پڑھ جو سر گان جی روانی اور پیریان وہی کہ منگا اس پور حقیقت سر جان سو جو قرآن ہونا پیریان ہو بندیان ہو دوار ہوتا تھا پیریان اصل بندیان اصل بھی اور پیریان اتادی بھی سدا کی قیامت کی ہوئی کہ منگا قرآن نہ ہو رہے تھے نو طلب پہ فرض ہو دا عقیدی ذکور طلب پہ فرض ہو دا عمل دے ذکور طرف پہ دا عمل مناسب فرض ہو تو فرض ہو فرض سنت ہو سنت ہو واجب ہو نو خپل جنواری دن دے پورا کرے نو ضروری دا کہ دا بتائی نو خون قرآن مخاطبین دا قرآن سوک دی یا ایوہ الناس عبدو ربکم دیو اللہ منے ہر پیغمبر دنیا تکر اگل لے نو اگل ان دے آواز پر خان تک رہے یا قومنا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے زما دنی کا اولادا او عبد الله کیا تنی رسیدری مدار حق سے کہیں کیا روی ما جا انا من بشیر ولا نذیر منتا نفسال ان کے راغلو میرے ان کے راغلو بندیان چخور ہو جو پیشتی نسوی ما جا انا من بشیر ولا نذیر خوشحالی ہو ان کے نور آگے ان کے بندر کے سمدا نفس کے سمدا نو بشیر ذکر مسیحی بندیاں پل قوال کے اللہ رب العالمین فقور کے عموماً نذیر مسیحی نے اور بندیاں بشیر مسیحی تھے مجھے چانو ہوئے لی نہیں ہوئے لی جس در کم در در کم در در کم در در کم اگر ان کے نور آگے سفید بدر کم ما جانا من بشیر ولا نذیر نو خوشحالی ہو ان کے راگ لیا نیر ان کے راگ لیا اللہ بد انبیاء نے تپوس کی وہ منگا تو رسول ہے بلا قد جاءت کا آیاتنا فنسیتا زما اتنی درغلی زما حکم درغلی او تاس غیر کلی افریقین دی بدی دنیا باندھی قرآن دا انبیاء تو اس کی رچی ذکر کی مثال لپا رو دوری سلول مقیخ ہیں نہ پنجستم آیت سورۃ الاعراف اتم سپارہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ اے زما رون اے زما قام اے زما نسبا اے زما بن اولادا اعْبُدُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ حُكْمُ مَنْ أَيْ كَمُجْدَنَ دَ اللَّهُ حُكْمُ دِ رُجَ دَ اللَّهُ حُكْمُ دِ حَجَّ دَ اللَّهُ حُكْمُ دِ عَقِيدَ دِ رُ دَ اللَّهُ حُكْمُ دِ اعْبُدُوا اللَّهَ ہر موقع کی او من حکم دار لا میں عبادت اندار لا کو اللہ حکم منل پنیت ارادہ عبادت سے ڈالا اگر کہا دلان دے نہ لان دے اور کم نہ پر کم موقع باندھ دے کر دے کہ وہ دسنا کی دے اللہ خون کی پیغمبر علیہ السلام کو مکر لاؤ مانی میں عبادت سے کور کی جنارینا اور بنانا دے اور سر اللہ حکم بانی تیر سی دے اللہ حکم مانے پیغمبر خون بانی تیر سی میں عبادت سے ہر عمل دے عبادت سے گوڑے پڑا کے عبادت کے لیے عبادت خبر تیرے عبادت نہ دکانداری عبادت سودا خرسول اگست لے عبادت کے نیت دین کی سدا پیسے رستے دا سے شیر اوڑم سیدھی کڑی کاری ضرورت ہی خل کو تباہ کڑا فائدہ رسی کڑا نہ بخلا سی یہ ضعیب ہوتا پیدا کی گٹ پچے تھا داغے مناسب جسی نے چیز سب تغاڑے لائے تھے مرے کی طرف کا الگ کی نبلا سا خبر تھا وہ چیز سب تغاڑی نہ لانے تو پھر یہ تجارت کی اور ثواب دے وہ دا ثواب نیت واڑی ورے بے نیت میں نہیں کی کہ زدا دعا سے ثواب دیا سی نہیں دی ارادہ اور نیت بدی کی کئی میں چیز نیت پر رکھے نہ تجارت دکانداری ثواب دے عبادت کے دے تیرے قبا نے ہر عمل اور کہ پدی نیت شروع کی کہ دے وقت کے دا پلان کیسے نیچے ادارہ اڑم میں ٹول بتیا لال کم او بکا کم سنا ڈاکو دے خو یو ڈاکو جائے کہ پر زور پر پر زور واقع یو ڈاکو جائے کہ پر قرار پر آرام بسوئی نو واقع جائے سخیر ورکی ڈاکو ڈاکو جائے میں دے ڈاکو سوزا با اللہ ورکی اللہ نو ہر عمل دے بندہ عبادت کے تو بھی معنی ذکر کی عبداللہ تو وہ راستہ سے ٹکی ہوں جائے عبادت کے دا اللہ مستاس کو ایک منگ تا مطلب جائے کہ موزو کھائی تو جو انہوں سے خطا ہوئی دا عبادت کے نور یاسے زندگی ہوئی او من حکم دا اللہ پارا خبر کے وجن ہر سا کتا کول پورتا کول کی کہ کم حکم دی مخیر دا اللہ را جیر ہے تو بور اگو منا تو اللہ روانی مخیر تا زنانا را اللہ پر دے دا محرماتو کے ندا محرما ندا نصر کتا کا بلخوا تا بورا کیا غبی پر دی من پو مخالوری بانی او بداللہ دا اللہ حکم وانین عمر دا معروف کوتا اور رکھے دلاری پمیان مدا او مخ دی پسکا دمرا پردہ کتا کہ جو بلتو دیمک نہیں او تپی کتا لائی نہیں او دیر یار کیا کسی نہیں در اٹھول در اٹھولے گی در میں اینو پشان تا مزا در زنانو پتو لوبانی تک کوا نبی علیہ السلام و سلام خونا کریوا در جماعت نووطل زنانا مستیو تی در سار مانزے کی تیارے کی روز تو ناری نووطا یو بل سر نیزی شو نو نبی علیہ السلام دیو اے ایماندار زنانو لیس لکن ان تحققن الطریق اے ایماندارو ستاسو حق نشتے چھے دلاری پر میں جلالی سے اور لاری پر میں سلو ستا حق نوی علیکن بی حافات الطرق بیا اس بات ہونا سے دور ہو سو لیس لکن ان تحققن الطریق لا مخشد چلی دی اگر لائل تا مخشد رہی دے بدنا منا کول میں مخشد دی میں اگر منکر مخشد امر دا معروف پسیرے علیکن نبی حافات الطرق کے دے تدامانی تلل پغاڑو لارو بانی دلاری پغاڑو بانی سے تاریخ والاوی زنانہ با بیا دمرا دیوال پوری جوک چتلی چی ساداری بے پوری دیوال پوری خطری سادار او بیا به ځان ته سره ټاکو علی کن به حافظ شروع نو خو نو ته که نه خورکه مخدی پټه دلای ته غره باندې ځه او هغه طرف ته لاړ شي چې نه یې نه کوم دی په هغه لارې ځه په هغه لارې باندې نو ځه له سره کن نه تاسو نو امر د معروف او کان ته امر د معروف هیوا چې بوت دی چې مانګ وخت را دی چې د موږ کو خطا اجازه کې صافي دا ټول کې نه څه خبرې واړو په لارې روان دي پردی پتی کروان دی کوئی ہوئے تا بچوریا پردی پتی تا مان دیتے گا گناہ دے ناروا دی ساس پتی تا بیت روکلا شی وجی بدل مات دی بلو پتی مان مان داری جان دکم اللہ را پا غلائی بان دیگا دا ټول د معروف کې د وړو نه وړه خبره د لوی نه لوی خبره په او عبد الله کې دی او عبد الله حکم مانه د الله عبادت د الله کوي نو دا یو دی ځین مالکم من الہ غیرو نشته تاسو رسو لایق دی هیڅ قسمه عبادت سوا دا غنا الہ د او عبد په ترینه باندې معنا صحیح کا ته هیڅ څه ورته کلا نه وو هیڅ څه دی نه لایق دی هیڅ قسمه تعظیم مناسب دې هیڅ قسمه حکم او خبره ګمانه وي سوا د الله نه نو د الله هم نه د الله خلاف وي تر ټول دنیا لنګه ما هغه نه مانه هغه ته وګ مې ګره چې مرګ پکې نه وي او مرګ ته یې ویې نه شي نو بیا دا هغه خبره ته وګ چیرې په عبادت یې مګڼه دي مګڼه ناروا دي ما وکړه والله یې جاګه راکړه د خپل سره بچولو لپاره نو کولی شم مالکم من الہ غیرو ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم تخویف دے کنے یرول دی یرے جم دبانی خطرکون دبانی پدی عمل پدی عقیدے چی پکم آئی دا عذاب درو جلو اینا دیر اللہ دیر خطرنا کرو در روان دا ساعت را روان دے گلے را روان دا یرانے دے دبانی عذاب دبانی دا اللہ را جی سخت دبانی دا اللہ را جی نو علیہ السلام دو عبد اللہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اختی علیہ السلام ایاک نعبد انا ایاہو اعبدو یود اللہ منائی اللہ تعظیم کنے ربل او عبادت کے مغفتلوں کی پر یہ عبادت محسین کا اپنے مسئلہ بانے اللہ میں مضبوط کر رہے ایاک نستعین نو علیہ السلام داول کنا عذاب راجی قال المرأو من قومی نو دے سر بر خلق پیس پولی نا دے سر چکنے سخت را روانی دیا اگر سخت تذکرہ کی سر حجی کر گئی نورس تو ایک یوز پیتا کہ بے حود علیہ السلام تقریب قرآن نقل کی وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاهُمْ حُودَ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ هِلَائِنْ غَيْرُ اَفَلَا تَتَّقُونَ حُودِ يَا قَوْمْ اَزْمَا قَامَ اَزْمَا دِنِ كَا اولادا اَزْمَا رُمُ اَزْمَا قَامِيَانُ اَزْمَا نَصَبَ عَبُدُ اللَّهَ نشتے تاسو لو سوک لائق تحیس کو حکم دمانا بھو سوا دانا بل دا کیا حکم ما نمانی دا زمانگا دا حکومت قانون دی دا پاکستان قانون دی نو ما تا خونا کر دا پلا کی چدا و پلا کن جتائی اپا اللہ کی بدا یو اللہ منی او خونا یا تا کرے گا او عبداللہ نشتے سوک دلا قانون جو ان کے دا جن سوا دا اللہ را نو قانون سملی نہ سینک نہ صدر نہ وزیر اعظم نہ میجر نہ چینل چوکم نشے نہ قوم یا کام درگا دے ادا زموں گے کام دستور دے نہ تو خدا نہیں من تو ہوئی پر اللہ بدا ہر تو اخرائی ہر تو ختم کی اپا اللہ با یو ادا اللہ مانی دے بچہ پا نہیں اور آرے خونو با چوک کی جتا دا اللہ را لے گلے نمائندہ تو بچی دے زن نہ جوڑا چی زن نہ جوڑ دے ما لکم من الہ غیرو منو حود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب تھی مالکم من الہ غیرو لا الہ الا اللہ فلا تتقون این زان نبچ کوئی روان دے زبانی گریس تو عذاب را روان دے اتا سزان نبچ کوئی دا پیغمبر حود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا آواز تھی او عبد اللہ مالکم من الہ غیرو لا الہ الا اللہ دا دا تمام پیغمبران اجماعی دا آواز تھی دیتی سرس تو گھرے گے پیغمبر دا آواز آیت دیا گیا تھی جس صورت کی وَلَا تَمُودَا فَاهُمْ صَالِحًا ادا تاسولو سو بے مخی ہے تم بوئی قوم تنی لے جلے ہو اخاہم ہودن قابید دو ہود علیہ السلام نو علیہ السلام پاگے کہ اخاہم ہودی نہ نیم سو کال بیان کرے رے من لے نہ دا نو قوت دے سی کرے رے بلدا کہ دنو علیہ السلام دعوت یواز دا غد خپل نجی تا اولاد تنو دنو علیہ السلام دعوت دا غوا ټول انسانانو او سان جن نمبر تیریان